i do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rzecznik rządu współpracy Kancelarii Premiera z Pałacem Prezydenckim po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. Te instytucje nie muszą się lubić, ale muszą współpracować. Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku negatywnie opiniuje odwołanie prezesów tamtejszych sądów. Kolejna fala upałów już pojutrze dotrze do Włoch. Dużo powyżej 30 stopni ma być do połowy sierpnia. Jak będzie wyglądać współpraca rządu i nowego prezydenta? Jutro zaprzysiężenie Karola Nawrockiego i o to, jak mogą układać się relacje Kancelaria Prezydenta Pałac Prezydencki, pytany był rzecznik rządu. Na konferencji Adama Szłapki po posiedzeniu Rady Ministrów była nasza reporterka Agata Król. W zaprzysiężeniu prezydenta weźmie udział rządowa delegacja. Uroczystości zaczynają się jutro w Sejmie o 10:00 i od tego momentu rozpocznie się współpraca między nową głową państwa Karolem Nawrockim a rządem premiera Donalda Tuska. Wszystko precyzyjnie jest opisane w konstytucji. Rząd odpowiada za politykę zewnętrzną i wewnętrzną w Polsce, a prezydent ma swoje uprawnienia i jego kompetencje są precyzyjnie opisane w ustawie zasadniczej. Tłumaczył dziś po konferencji prasowej po posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka. To nie są relacje między osobami. To są relacje między instytucjami i te instytucje nie muszą się lubić, ale muszą współpracować. Kohabitacja nie jest w praktyce polskiego życia politycznego, publicznego niczym nowym. Prezydent elekt również zapewniał wcześniej, że wyobraża sobie współpracę z rządem i zadeklarował, że podpisze wszystkie ustawy, które będą dla Polaków dobre. Agata Król, dziękujemy za relację. Ostatnie decyzje ostatniego dnia urzędowania Andrzeja Dudy. Ustępujący prezydent odwołał swoich ministrów i doradców etatowych i społecznych. Ze stanowiskami pożegnali się też szef BBN-u i jego zastępcy. Agnieszka Drążkiewicz. To dzień, który jest dla mnie dniem radosnym, taki powinien być również dla was. Tak mówił prezydent Andrzej Duda do swoich współpracowników. Dodał, że pełnił urząd przez dekadę, a sukcesy, jakie w tym czasie osiągnął, były również wynikiem pracy jego kancelarii i jego doradców. Jesteśmy tym kierownictwem kancelarii prezydenta, które odchodzi z podniesioną głową w poczuciu tego, że urzędowało tutaj przez dwie kadencje, wspierając prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent ostatniego dnia odwołał w sumie kilkadziesiąt osób, w tym 13 doradców etatowych i drugie tyle społecznych. Z grona współpracowników Andrzeja Dudy na razie tylko jedna osoba dostała wstępną propozycję dalszej pracy już z nowym prezydentem. To Wojciech Kolarski. W pierwszej kadencji prezydenta Dudy zajmował się sprawami kultury, potem przejął zadania dotyczące spraw międzynarodowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O przekazaniu władzy w Pałacu Prezydenckim więcej powiemy już za chwilę w pierwszej godzinie naszej popołudniowej audycji. Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku negatywnie zaopiniowało wniosek Waldemara Żurka o odwołanie prezesów tamtejszych sądów, informuje Onet. Nowy minister sprawiedliwości zawiesił 46 prezesów i wiceprezesów sądów, a także wycofał z Komisji Weneckiej projekt ustawy dotyczący tzw. neosędziów. Według ustaleń portalu Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku stosunkiem głosów 10-1 sprzeciwiło się decyzji Waldemara Żurka, który chciał odwołać prezesów sądów z Okręgu Gdańskiego. Chodzi o wiceprezesa Sądu Okręgowego Przemysława Jasienkiewicza oraz prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk Południe Tomasza Jabłońskiego. Robot wspiera podopiecznych domów pomocy społecznej w Łodzi. Fidi wyposażony jest w inteligentne ramię i kamerę 3D, co pozwala mu na karmienie osób z niepełnosprawnościami. Potrafi samodzielnie podawać jedzenie i dostosowywać tempo karmienia do indywidualnych potrzeb. Fidi reaguje na sygnały pacjentów, dostosowując tempo karmienia i zwiększając komfort posiłku. Fidi nie tylko wspiera personel, ale przede wszystkim poprawia jakość życia chorych, dając im większe poczucie godności i samodzielności. Mówi Małgorzata Antczek z Łódzkiego Urzędu Miasta. Robota stworzył łódzki startup. Projekt jest w fazie rozwoju i jest przygotowywany do wdrożenia w kolejnych placówkach. Synoptycy od czwartku zapowiadają kolejną falę upałów we Włoszech. Naprawdę gorące zacznie być pojutrze i tak będzie co najmniej do połowy miesiąca, relacjonuje nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Od kilku dni, poza sporadycznymi burzami na północy, we Włoszech jest słonecznie i ciepło. Łagodne temperatury dopiero po południu przekraczają 30 stopni, natomiast w nocy nie sięgają 20. Nie trzeba korzystać z klimatyzacji. Nowy antycyklon afrykański ma nadejść we czwartek. Nie będzie jednak tak gorąco jak w połowie lipca, gdy termometry niemal wszędzie wskazywały temperatury powyżej 40 stopni. Zdaniem synoptyków w piątek można oczekiwać 35 stopni, natomiast w sobotę i w niedzielę, ale tylko w niektórych regionach na południu i na Sardynii, temperatury mogą się zbliżyć do 40 stopni. Ochłodzić ma się dopiero w drugiej połowie sierpnia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, kłaniam się z Karpacza, z Orlinka. Zaczynamy właśnie od wieści z trasy drugiego etapu Tour de Pologne. Mówiło się, że to ma być etap prawdy. Etap, w którym ma nastąpić pokaz siły zawodników chcących powalczyć o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. W tej chwili samotnie ucieka Brytyjczyk Max Walker z grupy EF Education Easy Post i jest to ucieczka z ucieczki, w której pięknie walczyli dwaj kolarze grupy Woster ATS, którzy na Tour de Pologne zostali powołani przez selekcjonera reprezentacji Polski Andrzeja Sypytkowskiego. Relacja eksperta TVP Sport, Kacpra Krawczyka. W ucieczce jechało dwóch polskich kolarzy, natomiast Patryk Stosz odpadł z odjazdu po defekcie, ale zdążył po drodze wygrać dwie lotne premie lotto, więc jutro do etapu przystąpi w niebieskiej koszulce, natomiast Tomasz Budziński, który dalej jedzie w odjeździe, jeszcze jest przed peletonem, wygrał dwie premie górskie, dzięki czemu jutro również przystąpi do etapu w charakterystycznej koszulce, tyle że górala. W tym momencie Max Walker jedzie na pierwszej pozycji i ma minutę 30 przed wagi nad peletonem. Ta koszulka najlepszego górala biała w niebieskie grochy, mówił Kacper Krawczyk z TVP Sport. W takim dniu warto wspomnieć Duńczyka Bjorga Lambrechta, który 3 lata temu co do dnia zginął w nieszczęśliwym wypadku właśnie podczas Tour de Pologne. A co słychać w sporcie oprócz kolarstwa? W Pucharze Polski w piłce nożnej mamy pierwsze rozstrzygnięcie. Pogoń Grodzisk Mazowiecki awansowała po walkowerze dla Wisły Płock, która z powodu kłopotów finansowych wycofała się z rozgrywek. Zarówno Pucharu Polski, jak i ligowych. Właśnie rozpoczyna się starcie wieczystej Kraków z Olimpią Grudziądz. Tenis. Max Kaśnikowski awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi Challenger w Kozerkach. Po zwycięstwie z 8 turniejową Hugo Grenierem z Francji 4-6, 7-6 i 6-1. Kolejnym rywalem Kaśnikowskiego będzie Estończyk Daniel Glinka. Serwis sportowy w Trójce na antenie za godzinę, a wcześniej jeszcze podsumowanie drugiego etapu Tour de Pologne, bo do mety na Orlinku jeszcze 12 kilometrów. Coraz bliżej. Polska zaś będzie na skraju niżu. Przejdzie chłodny front, przypłynie wilgotne powietrze polarne morskie, na północnym zachodzie chłodniejsze i bardziej suche, ciśnienie spadnie, a potem wzrośnie. No, krótko mówiąc, zaczynają się w naszym kraju układy niżowe z frontami atmosferycznymi. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład dron DJI R3. Czas lotu do 46 minut. Dwie kamery. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4649. Teraz za 3999 zł. Taniej o 650 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16 we wtorek, 5 sierpnia. Dzień dobry, mówią Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji aktualności. Zapraszam na 3-godzinne podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. Powiemy, jaka jest puenta prezydentury Andrzeja Dudy, ale żeby nie trzymać szanownych w niepewności, to już teraz słowami jego żony Agaty podsumujemy. Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem tutaj w tej kancelarii. I pożegnam się z Państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Bartek Bielecki opowie też, jak będzie wyglądać przekazanie władzy prezydenckiej w pałacu. Państwo nawrotcy mogą też zamieszkać w Belwederze. Po raz pierwszy w historii Polski po roku 1989 do Pałacu Prezydenckiego wkraczają także dzieci. A Jacek Frenzel da nadzieję na lepszą starość, bo okazuje się, że nasze mózgi są niesamowite. Paweł Turski zaś podsumuje działania związane z budową centralnego portu komunikacyjnego. Zapraszam szanownych do Trójki. Pożegnanie z IPN-em, rozmowy z Polakami i wieczorna modlitwa na Jasnej Górze. Tak wygląda ostatni dzień Karola Nawrockiego przed rozpoczęciem prezydentury. A w tym czasie Warszawa szykuje się na zaprzysiężenie nowego prezydenta. Przybył prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk. Pod oddziały, patrzmy! Próby i jeszcze raz próby. Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwają ostatnie przygotowania do przejęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi przez Karola Nawrockiego. Pod oddziały spoczni! Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie jutro na uroczystości na placu Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta elekta. Bo to będzie niezwykle wzruszająca uroczystość i nie zdradzę, ale będzie jedna niespodzianka. Chociaż zaprzysiężenie dopiero jutro, to już dzisiaj Karol Nawrocki pojawił się w okolicach Pałacu Prezydenckiego. Tam ostatni raz jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej otworzył wystawę Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności. Myśmy się widzieli w Konecku. Pięknie. Humor prezydentowi elektowi przed zaprzysiężeniem dopisuje. Więc nastrój jest wyśmienity. Jest stres? U pana prezydenta? Nie sądzę. To jest fighter. Byłem. Pięknie. Trzymajcie się państwo. Wszystkiego dobrego. O 9 około 50 przyjedzie pan prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Katarzyna Karpa-Świderek, szefowa Biura Obsługi Medialnej Sejmu. Chwilę później pan prezydent elekt wraz z małżonką. Natomiast samo Zgromadzenie Narodowe rozpocznie się punkt, godzina 10 i oczywiście rozpocznie jej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pan prezydent jutro ma zaplanowane 3 wystąpienia podczas uroczystości zaprzysiężenia. Pierwsze wystąpienie to najważniejsze programowe przed obliczem Zgromadzenia Narodowego tuż po złożeniu ślubowania. O 12 uroczystości przeniosą się na warszawską Starówkę. Najpierw msza w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela, potem Zamek Królewski. Pan prezydent po uroczystościach na Zamku Królewskim pieszo będzie się przemieszczał w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Co się mówi, będzie robił kroki? Będzie robił kroki, będzie szedł wraz z małżonką tutaj na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotka się z ustępującym prezydentem Andrzejem Dudą. Później uroczystości na Placu Piłsudskiego i powrót do Pałacu Prezydenckiego. Pytanie tylko, czy na stałe, bo państwo Nawrotcy mogą też zamieszkać w Belwederze. Po raz pierwszy w historii Polski po roku 1989 do Pałacu Prezydenckiego wkraczają także dzieci. Doktor Karol Nawrocki, Marta Nawrocka, para prezydencka, mają trójkę dzieci, Daniela, Antoniego i Katarzynę. Kasia jest najmłodszym dzieckiem państwa Nawrockich, 7-latką, która też rozpoczyna swoją edukację szkolną, więc to dla niej będzie dodatkowe wyzwanie, także edukacja szkolna. Po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki jedzie w Polskę. W czwartek będzie w Kaliszu, w piątek odwiedzi Kolbuszową, a w sobotę świeżo upieczonego prezydenta będzie można spotkać w Zachodniopomorskiem. A plan na jutro przedstawił Bartosz Bielecki. Natomiast trójka przedstawia teraz państwu piosenkę dnia. Schadenfreude, Baxter Dury. Yeah. To trójkowa piosenka dnia, Baxter Dury, Schadenfreude, a za chwilkę inna piosenka i będzie to Daria Zawiałow. Natomiast chcę Państwu przypomnieć, 22 i 7 trójek to telefon do naszego studia, można dzwonić w każdej sprawie. Godzina 16:24. Tour de Pologne w trójce. I Dariusz Urbanowicz na żywo. Darku, co się dzieje? Dzieje się, już zaczął się podjazd pod Orlinek, pod który dzisiaj ścigały się fantastycznie dzieciaki w ramach wyścigu, drugiego etapu wyścigu Tour de Pologne Kids. No i o tym szybko porozmawiałem z Agatą Lang. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Tour de Pologne Junior to już jest taki projekt, który od wielu lat prowadzimy. Na początku też mój dziadek organizował, dlatego jest to też memorial Mariana Więckowskiego, który trzy razy zwyciężył Tour de Pologne i zawsze dbał o młodzież i o rozwój młodzieży, więc stąd ten pomysł, żeby przy wielkim turze też zorganizować wyścig dla najmłodszych. I tutaj startują żaczki i młodzicy, więc od 11 do 14 lat. No i mamy trzy etapy, ale to jest tak, że właśnie mogą przejechać te ostatnie kilometry wielkiego turu, w tej samej scenografii, mieć dekoracje na tym samym podium. No i mają też tak samo klasyfikację generalną, klasyfikację punktową. I jest no, duża rywalizacja, ale przede wszystkim też emocje i no, liczymy, że z tego peletonu dzieciaczków, młodych zawodników, których mamy, pierwszy później będą te gwiazdy, które staną na wielkim podium Tour de Pologne czy Tour de Pologne Women. Michał Kwiatkowski przecierał się też, zdobywał szlify kolarskie w wyścigu Tour de Pologne Junior. Dokładnie tak, był Michał Kwiatkowski, był Mateusz Rudyk, była Nerlo, Mul, więc wiele, wiele, wiele zawodników. No i tak jak teraz nawet jest tutaj z nami Mikołaj Legieć, już teraz jest aktualnie juniorem, ściga się na arenie międzynarodowej, ale jest tutaj, żeby wesprzeć najmłodszych. Ile tych dzieciaków jest? Dokładnie jest 288, a to jest ze względu na bezpieczeństwo. Mamy ograniczenia, bo byłoby dużo więcej jeszcze, ale po prostu musimy ograniczyć i zapisy nam się w 3 godziny zakończyły, więc naprawdę był problem, żeby wszystkich zadowolić i bardzo mi jest przykro, że może tak wszystkich nie udało się, ale rzeczywiście no, musimy też zwrócić uwagę, żeby nie był za duży ten peletoń, żeby było bezpiecznie na trasie. Widziałem kluby z całej Polski praktycznie. Tu muszę podziękować przede wszystkim na rodziców też i trenerów, którzy się opiekują i już wcześniej planują ten wyjazd, planują sobie zakwaterowania i codziennie się przemieszczają z nami, bo to naprawdę jest ważne, to ich zaangażowanie, dzięki którym no, mogą dzieciaki jakby startować i kontynuować tę pasję. No a ja teraz już podziękuję pani Agacie Lang, córce pana Czesława Langa. Patrzę na to, co się dzieje. Ostatnie metry do mety. Jest już grupka troszeczkę selekcji na Orlinku, jak zwykle. W tej chwili około 30-osobowy peleton przyspiesza. Zawodnicy stoją w pedałach. Z przodu jadą dwaj kolarze grupy Ineos Grenadiers, a to oznacza, że jednym z nich jest Michał Kwiatkowski. Przyspiesza. Na jego plecach siedzi, można powiedzieć, Rafał Majka, więc Polacy tutaj w ostatecznej rozgrywce o zwycięstwo na Orlinku. Na tym etapie numer 2 w tegorocznej edycji Tour de Pologne. Michał Kwiatkowski już odpuścił. On nie będzie się liczył o zwycięstwo, ale atakuje w tej chwili Rafał Majka. Na niego liczymy. To jego ostatni tour. On jedzie w pięknej koszulce mistrza Polski. Ależ zaciśnięte zęby. Gdzie jest Rafał? Teraz przyspiesza jeszcze zawodnik Bora Hansgrohe. Michał Kwiatkowski pociągnął ten peleton, ale niestety nie wytrzymał tak mocnego tempa. Jest Bora Hansgrohe. Dzisiaj rozmawiałem z Sylwestrem Szmydem. On mówił, że być może właśnie od niego z ekipy, któryś z kolarzy będzie tutaj się liczył w ostatecznej rozgrywce. Decathlon AG2R również atakuje w tej chwili. Ależ walka. Ależ mamy tutaj Michele Gaccioli, Alberto Betiol. To on chyba będzie walczył. Jest Max Kanter. Ależ walka. Pięknie. Mamy metę. 150 km, 2200 metrów przewyższenia. Dzisiaj ten morderczy na koniec podjazd pod Orlinek. No i wiadomo już, że przyspieszył Jan Christen z UAE Emirates. Mamy też Waltera Attilę, który niestety nie utrzymał tempa peletonu. No i cieszą się kolarze na mecie, bo tutaj wszyscy zamroczeni wysiłkiem, tym podjazdem na Orlinek tutaj w Karpaczu. Legendarny podjazd, który zwycięża dzisiaj zawodnik grupy Decathlon AG2R. Bardzo ci dziękuję. No była to bardzo, bardzo emocjonująca relacja. Właśnie na taką liczyliśmy. Do usłyszenia. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd Banwell. Ja jestem Darko Cvetic. This is Azar Napisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah, North Bank, Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To tydzień w stylu azjatyckim Lidl. Sosy w stylu azjatyckim Vitasia. Już od 3,99. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia. 425 ml. Dwa opakowania plus jedno gratis. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skoczysz do Carrefoura? Jasne, mają świeżą promkę. Filet z piersi polskiego kurczaka 33% taniej. 17,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 6 sierpnia. Cena przed obniżką 26,99. Żegnamy reklamy. A u nas teraz czas na skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. I wracamy na chwilę na Ordinek. Drugi etap Tour de Pologne wygrał Paul Lapeyra z francuskiej grupy Decathlon Jadir. No Polacy Rafał Majka i Michał Kwiatkowski przyjechali z tyłu tej grupy. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie rano 39-latka w Iwanowicach Małych koło Częstochowy. 34-letni brat poszkodowanego aresztowany został w domu rodzinnym. Postrzelony ma obrażenia twarzy, jest pod opieką lekarzy w szpitalu w Sosnowcu. Jego życiu nic nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeśli ceny energii spadną, Władimir Putin przestanie zabijać ludzi w Ukrainie, powiedział w rozmowie z telewizją CNBC prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział, że wkrótce podniesie cła na Indie w związku z tym, że kupują ropę z Rosji. Tym samym, jak zaznaczył, napędzają machinę wojenną Moskwy. Donald Trump już wcześniej zapowiadał, że nałoży cła wtórne w wysokości 100% na towary z krajów kupujących ropę naftową i gaz ziemny od Rosji. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna, która też lubi jeździć na rowerze, żeby nie było. I dzisiaj na tym rowerze do pracy przyjechałam. I tak. Wracając nie zmokniesz, od razu ci to obiecuję. O, dziękuję. Podatek od zysków kapitałowych zostaje, ale zwolnione z niego będą inwestycje do 100 tysięcy złotych. Osobiste konto inwestycyjne OKI ma zachęcić Polaków do oszczędzania i inwestowania, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Akcje i obligacje, inne instrumenty dopuszczone do obrotu, takie jak chociażby fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, ale także, chcę to powiedzieć wyraźnie, gotówka, lokaty i obligacje oszczędnościowe. W tej części oszczędnościowej z podatku zwolniona będzie jednak tylko kwota do 25 tysięcy złotych. I tutaj ulga podatkowa będzie zdecydowanie mniejsza, wyjaśnia Jarosław Sadowski, szef Departamentu Analiz w Rankomat.pl. Jeżeli założymy właśnie lokatę roczną z oprocentowaniem 5%, no jeżeli możemy wpłacić na nią tylko 25 tysięcy złotych, to wtedy ta ulga podatkowa wyniesie 237 zł 50 groszy. A gdybyśmy mogli wpłacić pełne 100 tysięcy złotych, no to wtedy jest to już kwota 950 zł tej ulgi podatkowej. Więc w sumie mamy tą ulgę dla wielu osób niższą o 712 zł i 50 groszy. Trzymane na osobistym koncie inwestycyjnym pieniądze będzie można w każdej chwili wypłacić. W razie zainwestowania kwoty wyższej niż 100 tysięcy złotych, nadwyżka będzie objęta podatkiem wynoszącym niecały procent. A nowe rozwiązanie powinno wejść w życie w drugiej połowie przyszłego roku. Brytyjski koncern BP dokonał największego odkrycia złoża ropy naftowej i gazu w XXI wieku. Złoże to znajduje się około 400 km od wschodniego wybrzeża Brazylii. Po ogłoszeniu tej informacji ceny akcji brytyjskiej spółki na londyńskiej giełdzie wzrosły o ponad procent. Odwiedzający Turcję turyści wydali na pamiątki w pierwszej połowie bieżącego roku rekordową sumę ponad miliard dolarów, a wśród najczęściej kupowanych pamiątek były magnesy, tekstylia, słodycze i dywany. Turcja to czwarty najczęściej odwiedzany przez turystów kraj na świecie, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za 2 godziny. W nocy zachmurzenie duże, rozpogodzenia nadejdą z zachodu. Nad morzem przelotny deszcz oraz lokalne burze, 12 stopni na zachodzie, 14-16 na wschodzie i miejscami na wybrzeżu. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. A jak Państwu mija wtorek? Wracam właśnie z pracy, z Wisły do Cieszyna. Pełne słońce, pięknie świeci. Góry widać daleko, 27 stopni. Lekki wiaterek z gór spływa, więc wcale ta temperatura nie męczy. Środek lata, taki to mógł być piękny dzień. A czy Państwo wiedzą, że mózg człowieka może się regenerować nawet do późnej starości? Mój na przykład zawsze się regeneruje, kiedy słucham dobrej muzyki, na przykład takiej jak YouTube, któreśmy przed chwilą Państwu zagrali. A szwedzcy naukowcy stwierdzili, że w hipokampie człowieka, nawet 80-letniego, powstają nowe neurony, a to może mieć znaczenie dla opracowania terapii chorób neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych. Jacek Frenzel. To, że w mózgu dorosłego człowieka mogą cały czas powstawać nowe neurony, to wspaniała wiadomość, szczególnie dla osób starszych i ich rodzin. Starzenie się naszego społeczeństwa sprawia, że coraz więcej pacjentów cierpi na choroby mózgu, szczególnie choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. Profesor Alina Kułakowska, prezeska Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fakt, że mózg może wytwarzać nowe neurony, niesie nadzieję dla tych chorych. Być może uda się nam odbudowywać zniszczenia spowodowane przez chorobę w mózgu u pacjentów. Hipokramp wydawał się być naukowcom neuroplastyczny wyjątkowo, taki, że może tam zachodzić tak zwana neurogeneza, czyli powstawanie nowych komórek. No i mamy twarde potwierdzenia naukowe, że faktycznie tak się dzieje. Dr Ewa Hartmann, kierowniczka studiów podyplomowych Neuroprzywództwo, Uczelnia Łazarskiego, Bournemouth University, Anglia. Nawet u osób 80-letnich komórki w przestrzeni mózgu, która jest związana z pamięcią, mogą się odradzać. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które obawiają się chorób neurodegeneracyjnych, czyli Alzheimer czy demencja. Hipokamp jest to struktura odpowiedzialna za funkcje poznawcze przede wszystkim, za pamięć, za uczenie się, uwagę, za koncentrację uwagi, również za nasze zachowanie, za behawior. Więc fakt, że jednak w tej strukturze mogą powstawać nowe neurony, jest istotny i niosący nadzieję dla naszych pacjentów. Teraz wiemy, że możemy ten hipokamp wzmacniać odpowiednio wcześniej, żeby go w ogóle stymulować do regeneracji. I to, że hipokamp nam się może odradzać, oczywiście w ograniczonym zakresie, daje nadzieję na bardzo dobre życie, daje nadzieję na doskonałą formę psychiczną długo, daje też nadzieję na leczenie, bo wiadomo dokładnie, którą część mózgu będzie można stymulować. Oczywiście, żeby móc to odkrycie wykorzystać w praktyce, musimy się nauczyć, jak stymulować te neurony, żeby one po prostu powstawały, żeby powstawały w odpowiednich strukturach. Bo takie odkrycie, które by umożliwiło skuteczne leczenie, nie mówiąc już o wyleczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak chociażby choroba Alzheimera, to byłby naprawdę ogromny przełom w medycynie. To byłaby ogromna ulga dla wielu pacjentów i dla ich rodzin. No więc teraz Państwa hipokamp będzie stymulować w trójce Vito Bambino. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki, śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykaną? Sabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, ja to zrozumiem jak coś. Jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się ból. Ze mnie wystają już nic, czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. Wszystko ważne raz na zawsze. snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Przyznam Państwu, że Americano i Wolne Chwile wyśpiewane przez Vito Bambino przed chwilką to jest jak dla mnie dobre połączenie. A Państwo czarną z mlekiem czy właśnie Americano, a może jeszcze jakąś inną, a może matcha? O, może Państwo matcha piją, to takie zielone coś, co podobno jest bardzo zdrowe i na pewno stymuluje hipokamp, tak nawiązując do materiału Jacka Frenzla sprzed chwili. Zapraszamy do Trójki. No to jeśli by Państwo zechcieli się podzielić tymi opowieściami, co Państwo piją w wolnych chwilach pysznego, to bardzo zapraszam. 22 i 7 trójek. No, mówię o tych wolnych chwilach teraz może trochę przekornie, dlatego że osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie wolnych chwil nie mają. I wiemy o tym, bo ten temat pojawia się regularnie, nie tylko w naszej audycji. A w zeszłym tygodniu premier Donald Tusk powiedział, że nie ma pieniędzy na asystencję osobistą, bo Polska wydaje ogromne środki na bezpieczeństwo. 4 dni później powiedział, że bije się w pierś, a prace nad ustawą o asystencji wciąż trwają. Pod kancelarią premiera protestowało dziś około 50 osób. To ci, którym udało się dotrzeć na manifestację osób z niepełnosprawnością i opiekunów. Asystencja osobista! Ja już jestem trzeci raz na proteście. Tych demonstracji było już bardzo dużo. Jechałem 400 kilometrów. Bo mieszkam w województwie pomorskim, to jest naprawdę wyczerpujące. Może po prostu zróbmy taką rozmowę na temat tego, jakie trzeba etapy pokonać, żeby przyjechać na protest. Zaczynając od tego, że trzeba wstać. My jesteśmy zamknięci cały czas. Ludzie umierają w domach. Tego nie słychać. Myślę, że to wynika z tego i wyłącznie powodu, że po prostu nie jesteśmy grupą, której by się ktoś obawiał. Asystencja! Gdyby tutaj stanął premier, wyszedł do państwa, co bym pani powiedziała? Powiedziałabym, że jestem tak zmęczona i wypalona po tych wszystkich latach i to, że w tej chwili w mojej gminie od roku mamy asystencję w wysokości 200 godzin rocznie, pozwala mi na to, żeby raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu wyjść do sklepu i spokojnie zrobić zakupy albo posiedzieć w ciszy w parku. Nawiązując do takich porównań wojskowo-militarnych, brak wsparcia dla niepełnosprawnych to jest jak pozostawienie żołnierzy rannych na placu boju, żeby sobie zginęli, żeby sobie umarli i nie sprawiali kłopotu. Premier Donald Tusk jest teraz w kancelarii. No a przed kancelarią odbywa się protest, na którym słyszymy słowa wypowiedziane jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. To zresztą per saldo na koniec może się okazać w jakimś sensie tańszym rozwiązaniem z punktu widzenia państwa, niż tylko te pieniądze w postaci renty. To są dokładnie te słowa, które pan Donald Tusk wypowiedział po rozmowie ze mną w Kartuzach na spotkaniu wyborczym. One brzmią te słowa dzisiaj jakoś inaczej? Tak, dzisiaj te słowa brzmią jakby to była tylko pusta obietnica, której nigdy nie chciała się spełnić. Asystencja! Osobista! Pod koniec manifestacji do protestujących wyszła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ta ustawa dziś została skierowana ponownie na Komitet Stały Rady Ministrów, czyli kolejny etap procesu legislacyjnego rządu. Przekazała, że ustawa trafi do Sejmu jesienią. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. No. Lola Young Dealer, ale w Zapraszamy do Trójki przed chwilą ustaliliśmy, że ja i Vito Bambino w wolnych chwilach to Americano. Natomiast państwo, halo, panie Tomku. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Co pan w wolnych chwilach popija? Ja akurat razem z żoną popijamy w wolnych chwilach albo wersję yerba mate na zimną, świetną, z owocami cytrusowymi, szczególnie na lato. Doskonały wybór, yerba mate z owocami cytrusowymi. Zapisuję, bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę o następne. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu.